मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 313वीं कक्षा चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद के 60 सूत्र हो गए। कोई प्रश्न? जो माधोत्तर पद पदव्यनपदं धावति इसमें जो पदवी धावति पदवी का अर्थ क्या था जी? कौन सी संख्या पर था ये सूत्र? 37 में। तो पदवी तो रास्ते को बोलते ही हैं, जो रास्ते पर चलता है। जैसे यहाँ जो माथ शब्द है ये तो मार्ग का पर्यायवाची बताया था मैंने, और दूसरा जो माथोत्तर पद पूरा हो गया, दूसरा है फिर पदवी। तो पदवी जो है ये तो रास्ते को ही बोलेंगे सीधा। पदवी पदवी वो नहीं है कि जैसे किसी से बोलते हैं ना कि आप कौन सी पदवी में काम करते हैं, बहुत पदवी पर काम करते हैं, वो पद के अर्थ में आता है। वो तो कौन सा जो है किस सर्विस में है, किस अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं, ये वो पदवी नहीं है। यहाँ पर यहाँ जो पदवी शब्द है, ये जो रास्ते बन जाते हैं चल चल के पैरों के द्वारा, उस पर जो चलता है दौड़ता है उसे कहेंगे पादवी कहा। और तीसरा शब्द था माथ और पदवी, फिर पर्यायवाची लिया जी? कौन से? माथ और पदवी। नहीं, माथ तो एक सामान्य मार्ग हो ही गया सारा, जिसको हम पथिन बोलते हैं, वो तो पूरा मार्ग जो है किसी मार्ग को भी कह सकते हैं। लेकिन पदवी उस मार्ग को कहा जाता है जो पैरों से चल करके रास्ते बन जाते हैं, जैसे खेतों में से निकल जाते हैं लोग चल चल के रास्ते बन जाते हैं पैरों के निशान से, वहाँ घास भी उत्पन्न होती है तो वो नहीं हो पाती, फिर समाप्त हो जाती है, रास्ते बन जाते हैं, उस तरह से है। और अनुपद जो है वो तो पदस्य पश्चात अनुपदम, वो उस तरह से होगा। अजित समवायन समवैति, इसमें समवैति का अर्थ है मिल जाना अर्थात समूह बनना, तो यहाँ समवाय का अर्थ समवायन। देखो समवाय का अर्थ हो गया समूह। समूह कब बनता है? एक दूसरे के मिलने से। समूह बनता है बहुत सारे लोगों के मिलने से, इकट्ठा होने से। अब वही समवैति में भी वही सारे उपसर्ग हैं, वही धातु आ रही है, तो वहां भी है मिल जाना, इकट्ठा होना, उसको प्राप्त हो जाना, उसमें घुल मिल जाना, कैसे भी अर्थ कर लो। जैसे समाजम समाजम समवैति, सामाजिक। अब सामाजिक व्यक्ति किसको कहते हैं बताओ? जो समाज में घुल मिल के रहता है, सबके साथ रिश्ते निभाता है, संबंध निभाता है, आता जाता है, सबके दुख दर्द में शामिल होता है, तो उसे कहते हैं व्यक्ति सामाजिक है। और समाज के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं करता, अलग थलग रहता है, एकांत से भी बिल्कुल ही कहीं जाना आना नहीं चाहता, तो कहेंगे ये तो असामाजिक व्यक्ति है ये। यद्यपि कोई बुराई नहीं है उसमें, एकांत से भी होना चाहिए, लेकिन सामाजिक का तात्पर्य है कि समाज में व्यवहार ठीक प्रकार से करने वाला वो सामाजिक है। लड़ाई झगड़ा करता है समाज में, वो सामाजिक नहीं कहलाएगा। तो समाज में घुल मिल जाना, मिल करके रहना, यही है समवैति। अब समवाय संबंध, जैसे मैंने बताया था समवाय संबंध क्या होता है, भाई दो पदार्थ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मिल करके रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। जैसे गुण और गुणी का उदाहरण दिया था मैंने, तो उसका नाम ही था समवाय संबंध। तो ऐसे यहां पर है, जिसने समाज के साथ समवाय संबंध बना लिया अपना, अच्छी प्रकार से व्यवहार करता है सबके साथ में, तो सामाजिक, सामवायिक, सामूहिक, ये ऐसे शब्द बन जाएंगे। यहाँ समवाय मतलब समूह है, समवाय का अर्थ समूह हो गया, और समूह वाची यहाँ लेना है क्योंकि पाणिनी ने यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है, इसलिए यदि एक वचन होता तो स्वरूप से शब्द लेते। पीछे कई बार देख चुके हैं हम कि जहाँ बहुवचन आता है वहां तदवाची शब्दों का ग्रहण होता है। सामूहिक सामवायिक ये समानार्थक है, सारी समानार्थक हो गए ना, जब समूह वाची सब ले लिए तो समानार्थक ही कहलाएंगे, समाज, समूह, सन्निवेश, ये सब आ गए, समवाय भी आ गया उसमें स्वयं। जैसे प्राण बोलते हैं तो प्राण एक स्वयं भी शब्द है, और अपान, व्यान, उदान, समान, ये भी सब प्राण हो गए, नाम अलग अलग आ रहे हैं लेकिन प्राणत्व सब में विद्यमान है। तो ऐसे ही समूह का जो अर्थ निकलता है इकट्ठा होना, वो सब में विद्यमान है, समाज, समवाय, सन्निवेश, सभी सभी में आ गया वही अर्थ। तो आगे सूत्र है फिर आज ये शीलम, शीलम प्रथम एक वचनांतम, शील कहते हैं स्वभाव को। तो यहां पर जो पीछे से विभक्ति आ रही है तद और अस्य, तो तद प्रथमा समर्थ है, तो इसलिए शील अर्थ में जब करेंगे, जब प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय करते हैं तो जिस अर्थ में करते हैं, जिस अर्थ में करते हैं वो प्रथमा समर्थ ही होता है। जैसे यहां पर शील अर्थ में करेंगे तो अर्थ हो जाएगा शील समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात्, जिस जिसका स्वभाव बताया जा रहा है, जिस विषय, जिस विषयक स्वभाव बताया जा रहा है, तो उसी शब्द से, उसी प्रातिपदिक से प्रत्यय हो जाएगा, शील उसका बन जाएगा तद्धितार्थ। तो शील समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् प्रथमा समर्थात् अस्य अर्थात षष्ठी अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। जैसे अपूप भक्षण, स्वयं शब्द ले लें अलग से तो कोई अलग अर्थ निकलेगा इसका, अपूप का खाना, लेकिन यहां कह रहे हैं कि शीलम, अब अपूप भक्षण क्या हो गया, शील समानाधिकरण, स्वभाव बताया जा रहा है, अपूप खाना जिसका स्वभाव है, अपूप भक्षणम शीलम अस्य, अपूपिक शशकुली भक्षणम शीलम अस्य शाशकुलिक, ऐसे ही मौदकी कह। आगे इसका अपवाद दिया, छत्रादिभ्यो नः। अब यहां जो दिए शीलम में सारे उदाहरण वो भक्षण के ही रूप में आ रहे हैं, भक्षण वाले ही आ रहे हैं सब, जैसे अपूप भक्षणम शीलमस्य, तो विग्रह करते समय तो अपूप भक्षणम भक्षण शब्द जोड़ा गया, लेकिन प्रत्यय तो भक्षण से, अपूप भक्षण से नहीं हुआ, प्रत्यय हुआ अपूप से। तो ऐसे शब्द आगे भी आएंगे, पीछे भी आ चुके हैं कि किसी शब्द के साथ में एक शब्द और जब लेते हैं कहीं कहीं पर, तो उसका अर्थ उसी में समाविष्ट हो जाता है फिर वो। जैसे एक उदाहरण और भी दिया जाता है कि अवेर मांसम आविकम, अवी का मांस उसको आविक बोलते हैं, तो आविक में तस्यदम ठीक है मान लिया हमने, लेकिन ये एकदम में मांसम अर्थ ये कहां से आ गया, आविकम में मांसम अर्थ कहां से आ गया, है ना। केवल आविकम का अगर हम वैसे अर्थ करें तस्यदम तो क्या अर्थ बनेगा, अवी का कुछ भी, अवी का कुछ भी, लेकिन मांस अर्थ में ही आ रहा है। तो ऐसे बहुत से शब्द जो एकदम अर्थ को खोल देते हैं बिना शब्द प्रयोग किए, जैसे यहां पर अपूप आपूपिक अगर किसी को कहा जाएगा, कहा जाएगा भी नहीं बल्कि कहा जाता था जब भी पाणिनी के समय में, तो सब जानते थे कि आपूपिक उसे कहते हैं जो अपूप खाने के स्वभाव वाला है, तो भक्षण उसी में आ गया ना, समाविष्ट हो गया अर्थ, अब उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी ऐसे बहुत से शब्द आएंगे। तो यहां जो उदाहरण दिए थे सारे शीलम में वो सब भक्षण वाले ही हैं, जैसे शशकुली भक्षण, मोदक भक्षण, अपूप भक्षण, लेकिन शील का तो हम अन्य अर्थों अन्य व्यापक रूप में लेकर के अन्य शब्दों को भी ले सकते हैं, तो उसी के लिए फिर अगला सूत्र है छत्रादिभ्यो णः। छत्रादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम णः प्रथमैक वचनांतम, तो छत्रादि गण बना दिया छत्रादिरियेषां। छत्रादिभ्य शील समानाधिकरणेभ्य प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य षष्ठी अर्थे णः प्रत्ययो भवति। क्योंकि ये पीछे शील में ठक कहा गया था, ये ठक का अपवाद हो गया, तो यहां छत्र छत्रम शीलम अस्य। वहां देखो अपूर्व के साथ में भक्षण जोड़ करके शीलम आगे कहा था, यहां सीधा ही छत्रम शीलम अस्य। लेकिन छत्र का अर्थ निकालना होगा अब, तो छत्र का अर्थ वैसे तो छादना छत्रम, जो रक्षा करता है, छादन करता है, वर्षा आदि से बचाता है, धूप से बचाता है, उसको छत्र कह देते हैं। लेकिन यहां पर जैसा कि महाभाष्यकार ने स्वीकार किया है, क्योंकि यहां बनाना है हमें छात्र शब्द, तो छात्र शब्द ऐसे सामान्य अर्थ को लेकर के नहीं बनाया जाएगा। तो वहां पर जैसे गुरु शिष्य के विषय में जहां कहा जाता है कि गुरु जैसे शिष्य की रक्षा करता है, रक्षा करने का तात्पर्य उसको गलत रास्ते पर चलने से रोकता है, उसके अज्ञान को नष्ट करता है, यही रक्षा करना है। अज्ञान को किसी के नष्ट कर दो, रक्षा हो गई उसकी। और किसी के अज्ञान को हम दूर नहीं कर रहे हैं तो रक्षा नहीं कर रहे उसकी। हम माता पिता अगर बच्चों की गलतियां नहीं निकाल रहे हैं, उनके दोषों का निराकरण नहीं कर रहे, तो वह अच्छा पालन पोषण नहीं कहा जाएगा। केवल भोजन दे देना, वस्त्र दे देना, मकान दे देना, इतना ही पालन पोषण नहीं होता। उनके अंदर विद्यमान अविद्या अंधकार को दूर करना, यह होता है पालन पोषण। इसलिए परमात्मा को ओम कहते हैं, क्योंकि अब धातु का अर्थ सबसे प्रथम या सबसे मुख्य कह सकते हैं, रक्षा करना ही अर्थ है उसका, और उसी से ओम शब्द बनता है। तो यहां पर गुरु जैसे रक्षा करता है छात्र की, तो यहां पर गुरु रक्षा करता है, तो गुरु हुआ छत्र। एक तो छत्र हो गया वो लौकिक जो धूप से रक्षा कर रहा है, लेकिन यहां इस प्रसंग में छात्र शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे जब, तो यहां छत्र हो गया गुरु। अब उसके समान का तात्पर्य, जैसे छत्र गुरु का शील है, वैसा ही शील छत्रम शीलम अस्य। गुरु के समान शील है जिसका, तो गुरु के समान शील है का तात्पर्य जैसे गुरु रक्षा करता है, ऐसे ही जिसका ऐसा स्वभाव है रक्षा करने का, तो वो कहलाएगा छात्र। अब क्योंकि गुरु से संबंध यहां पर है, तो छात्र गुरु की रक्षा करेगा फिर। तो दोनों एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दोनों में भेद क्या है कि गुरु रक्षा कर रहा है छात्र की अज्ञान अंधकार को दूर करके, और छात्र रक्षा कर रहा है अन्य वस्तुओं से, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके। ये दोनों अब रक्षा करने वाले हुए, लेकिन यहां बनाना है हमें छात्र शब्द को। तो यह सब महाभाष्यकार का कथन है, और महाभाष्यकार का कथन है तो बहुत प्रामाणिक ही माना जाएगा। छत्रम शीलम अस्य छात्रः। दूसरा दिया है इन्होंने बहुभुक्षः, तो बहुभुक्षः किसको कहेंगे बुभुक्षा शीलमस्य, तो क्या अर्थ हुआ है? तो बिल्कुल जैसा निकल रहा है भाई अर्थ लेना, भाई खाने की इच्छा ही रहती है हर समय, जिसको हिंदी में कहते हैं ना भुक्खड़, हर समय खाने को चाहिए कुछ ना कुछ। तो ऐसा व्यक्ति जो खाने में अधिक ध्यान रखता है उसे कहेंगे बहुभुक्षा। इन्होंने आगे दिया अर्थ इसका महाभाष्य का कि गुरुणा शिष्यः छत्रवत् छाद्यः। गुरु के द्वारा शिष्य छत्र के समान छाद्य है, छादनीय है, रक्षा करने योग्य है। और शिष्येण च गुरु छत्रवत् परिपाल्यः, तो दोनों प्रकार से दोनों तरफ के लेकर के दोनों ही एक दूसरे की रक्षा करने वाले। और हम बोलते हैं ना ये मंत्र प्रारंभ में, कक्षा के प्रारंभ में, तो सहना सहनौ अवतु। अब नौ तो दो है ना, द्विवचन में आता है नौ, नौ द्विवचन में आता है, नहीं क्यों ख्याति नौ द्विवचन में आता है। अब ये दिखाई तो देती नहीं है, पता नहीं क्या बैठी है, लेटी है, बोल रही है, क्या कर रही है। तो जैसे हाँ द्विवचन में कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन सी विभक्ति में आता है? प्रथमा में तो आता है, प्रथमा में, द्वितीय में भी, और द्वितीय के अतिरिक्त और चतुर्थी और षष्ठी, तीन स्थानों पर। तो द्विवचन में नौ सह नौ अवतु। अब यहाँ नौ दो कौन है, गुरु और शिष्य ही तो है जब अध्ययन चल रहा है तो, और उपदेश हो रहा है कहीं, प्रवचन हो रहा है तो वहां श्रोता और प्रवक्ता, ये दो हो गए, दो वहां भी रहेंगे। उपनिषद में आता है ना ये सह नाव तु सह नव भुनकतु, तो वहां भी वैसा ही है, ऋषि बैठे हैं और उनके श्रोता बैठे हुए हैं, उनके अनुयायी शिष्य उनके, तो वहां भी ऐसा ही है, दोनों की रक्षा एक दूसरे के द्वारा होती है। चलो आगे देखते हैं, कर्माध्ययने वृत्तम, कर्म प्रथमैक वचनांतम, अध्ययने सप्तमैक वचनांतम, वृत्तम प्रथमैक वचनांतम। अच्छा जी, कभी कभी योग्य शिष्य मिल जाए तो शिष्य के कुछ प्रश्नों से गुरुदेव अंधकार दूर हो जाते हैं ना कभी? नहीं वो तो, वो तो देखो ना, जब यहाँ ये बात आ गई कि दोनों एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ एक चीज और भी आती है कि ये ठीक है कि हाँ दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो पढ़ाने वाले की योग्यता बढ़ती है, पढ़ने वाले की बढ़ती है, बातें कही ही जाती हैं, लेकिन एक अन्य रीति से भी शिष्य रक्षा करता है कि जैसे कहीं पर कोई गुरु की कमी दिखाई देती है तो समाज में उसको प्रकाशित न करके, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके और उसको जो है उनको बताना, और फिर वो जो है समझ करके उसको दूर करेंगे, ये भी एक रक्षा करना हो गया। उसमें कमियों को छिपाना वाली बात नहीं है, लेकिन औरों से छिपाना ये थोड़ा आवश्यक होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, तो उनको दूर करना, तो दोनों ही हर प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते हैं, लेकिन मुख्यता जो रहेगी वहां पर वो गुरु विद्या के द्वारा अविद्या को हटाना, ये मुख्य कार्य है। अब शिष्य का ये मुख्य कार्य नहीं हुआ कि गुरु की अविद्या को हटाएगा, वो उसका मुख्य कार्य है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो कर्म अध्ययने वृत्तम, यहां पर कर्म जैसे पीछे था शील, यहां है कर्म, क्योंकि प्रथमा समर्थ व्यक्ति आ ही रही है, तो यहां पर और वो भी क्या वृत्त जो है ये क्रिया हो गई, यहां पर वृत्त हो गई क्रिया, तो अध्ययने कर्म वृत्तम, अध्ययने वृत्त कर्म समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठी अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अब यहां जो उदाहरण आते हैं, ये घट तो बहुत जगह जाएंगे ऐसे उदाहरण, लेकिन यहां क्योंकि पाणिनि ने अध्ययन अर्थ में कहा है, तो अध्ययन में कर्म किया, लेकिन यहां कर्म किया का तात्पर्य उल्टा कर्म कर लिया, गलत कर्म कर दिया अध्ययन में, अर्थात पढ़ते समय में गलती की बोलने में, जैसे किसी ने एक गलती की अध्ययन, या तो मंत्र पाठ में स्वर का, स्वर की भूल हो गई, या परीक्षा देते समय प्रश्न पत्र, एक प्रश्न पत्र गलत हो गया, अध्ययन का कोई भी विषय ले सकते हैं, है? वहां पर जो गलती की जा रही है, तो एकम अन्यत अध्ययने वृत्तम, जैसा बोलना चाहिए, जैसा उच्चारण करना चाहिए, वैसा न करके एक उल्टा बोल दिया, या अन्य का अर्थ है उल्टा विपरीत, क्योंकि अन्य का अर्थ भिन्न होता ही है, जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के भिन्न उच्चारण कर दिया, तो अध्ययने अध्ययन में एक अन्य हो गया कर्म, तो शब्द यहां पर जो है एक और अन्य का पहले समास करेंगे, एक का और अन्य का समास हो जाएगा, और समास होने के बाद समास किससे करेंगे? एक का अन्य का कर्मधारय समास हो जाएगा और एक अन्य शब्द बन गया यहां पर। अब एक अन्य शब्द बना करके उससे प्रत्यय करेंगे ऐकान्य कह, तो ऐकान्य कह किसको कहा जाएगा? जिसने अध्ययन में एक भूल कर दी। अब दो भूल कर दी किसी ने तो है द्वौ अन्य, द्वौ नहीं द्वे, द्वे अन्य अध्ययने कर्मणि वृत्तम, दो कर्म अन्य हो गए जिसके, अर्थात दो भूलें हो गई, दो उच्चारण गलत हो गए, तो शब्द बनेगा द्वि और अन्य मिला करके द्व्यन्य। अब यहां जब ठक प्रत्यय करेंगे तो आदि अच को वृद्धि प्राप्त होती है, उसको रोक करके न युवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोदुताभ्याम ऐच, तो यहां पदांत है या नहीं है ये द्व्यन्य में यकार, द्वि अन्य यणादेश करेंगे ना, यणादेश करेंगे तो अब जो इकार को यकार हुआ है ये पद के अंत में ही है, उस यकार से पूर्व आई चाहेगा, तो द्वई यन्य कहा यह अलग हो गया, उससे पूर्व आएगा आई। ऐसे ही त्रियन्य, त्रीणि अन्यानि कर्माणि वृत्तानि, तो त्रयन्य कहा। अगला जो सूत्र है तो ये भी उसी से संबद्ध है, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि प्रत्यय यहां पर बदल दिया गया है। तो बहुवच पूर्व पदात ठच, बहुवच पूर्व पदात पंचम एकवचनांतम, ठच प्रथम एकवचनांतम। बहवः अचः यस्मिन, जिसमें बहुत सारे अच हैं ऐसा कोई शब्द लिया जाएगा तो बहुवच पूर्व पदम यस्य, तो शब्द जो बनेगा वो दो शब्दों को मिलकर के बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जब पूर्व पद में एक शब्द आ गया और एक बहुरी समास करके जो अन्य पदार्थ आ रहा है एक वो शब्द हो गया, तो दोनों मिलाकर के जो है शब्द बनेंगे तो दो शब्द हो गए। तो बहुवच पूर्व पदात वृत्त कर्म समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अध्ययने वृत्तम इत्यस्मिन् अर्थे ठच प्रत्ययो भवति। अब जैसे अन्य अन्य शब्द, अन्य शब्द के साथ में द्वादश शब्द का समास किया, देखो पीछे के उदाहरणों में क्या था, एक द्वि त्रि, बहुत अच वाला कोई भी नहीं है इसमें, यहां बहुत अच वाले लाए जाएंगे। अब कोई बहुत सारी भूलें कर रहा है, बारह बारह भूलें हो गई, तो द्वादशानी अन्यानी कर्माणी अध्ययने वृत्तानी अस्य, इसकी यह है बारह कर्म ऐसे हो गए जो भिन्न हैं, जो विपरीत हैं, तो शब्द है द्वादशान्य, इससे ठच प्रत्यय हुआ और ठच का हो गया एक होकर के द्वादशान्य कह त्रयोदशान्य कह। अधिक भूलें आती हैं वो प्राय करके स्वर पाठ में आती हैं, तो इसीलिए इन्होंने स्वर का उदाहरण दे दिया है, स्वर अर्थ जो है उसका स्वर किया गया है। तो ये दो सूत्र हो गए इसके कर्माध्ययन वृत्तम के। आगे है हितम भक्षाह, हितम प्रथम एक वचनांतम, भक्षाह प्रथमा बहुवचनांतम, भक्षाह बहुवचन है तो भक्ष भक्ष्य पदार्थ। अब यहां भक्ष शब्द है, अर्थ क्या होगा? खाने योग्य, तो कैसे निकालेंगे? भक्ष्यते, भक्ष्यते यह सभक्ष, घय करेंगे, लेकिन घय बहुत सारे कारकों में हो जाता है, कर्म कारक में भी कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है वो जो अन्य कारकों में करता है घय प्रत्यय? अकर्तरीच कार के संज्ञायाम, तो भक्ष्य अर्थ यहां लेना है, और पीछे से हितम हाँ हितम इसी में है। तो हित समानाधिकरणात् भक्ष्य वाचिनः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठी अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अब यहां पर जो खाने योग्य वस्तु है वो कैसी है? हितकारक है, लाभ देने वाली है, उपयोगी है। अच्छा जी, यहां गाय कहा है? गाय कहा? मैंने गाय बोला अभी। अच्छा भक्ष में? हाँ। तो क्या दिख रहा है? अच प्रत्यय दिख रहा है। भक्ष भक्षयति इति भक्ष, खाने वाला, खाया जाए जो। तो घय में घय नहीं दिख रहा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? घय की पहचान कैसे होती है? घय की पहचान कैसे की जाए बताओ? अर्थात घय होता तो क्या बनता शब्द? वृद्धि हो जाती अतोपधाया से। रहेगा तो भक्ष ही, भक्ष ही बनेगा। तो अपूप भक्षणम हितम अस्मयी। अपूप बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो बना लिया करो कभी कभी अपने रसोई में। पाणिनि के छात्र हैं सब। अपूप भक्षणम हितम अस्मयी, इस व्यक्ति के लिए अपूप भक्षण हितकारक है। तो आपूपिकः शाष्कुलिकः, यही तीन पीछे आए थे। मऊदकिकः पीछे कौन से अर्थ में आए थे अभी? शीलम, हाँ शील अर्थ में वो स्वभाव था, यहाँ हितकारक भी है। अब तो डबल डबल गुण आ गए। ये एक ही सूत्र है, आगे फिर बदल गया अर्थ। तदस्मयी दीयते नियुक्तम। तत् प्रथमयी क्वचनांतम, अस्मयी चतुर्थी क्वचनांतम, दीयते क्रियापदम, नियुक्तम प्रथमयी क्वचनांतम। यहां क्या है कि दीयते जो क्रिया आ रही है इस अर्थ में लेना है, अर्थात कुछ वस्तु दी जाती है। और नियुक्तम सूत्र में डाला गया है, तो नियुक्त का अर्थ होता है एक प्रकार से एक निश्चित, निश्चय, निश्चय बोलते हैं ना, जैसे किसी की नियुक्ति कर दी, कहीं लगा दिया, जॉब लग गई, नियुक्ति हो गई, नौकरी लग गई, तो वहां पर वो निश्चित रूप से रोज जाएगा। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु दी जा रही है, लेकिन एक निश्चित रूप से किसी विशेष समय में या किसी विशेष अवसर पर, उस अर्थ में ये प्रत्यय करेगा। तो तदेति प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात अस्मयी नियुक्तम दीयते इत्यस्मिन् विषये ठक् प्रत्ययो भवति। जैसे भोजन जब दिया जाता है, परोसा जाता है, तो उसमें कोई सम्माननीय या बच्चे को भी ले सकते हैं, उसको सबसे पहले लिया दिया जाता है भोजन। और होता भी है, अगर बच्चे भी साथ में होते हैं तो बच्चों को पहले देते हैं, बड़ों को बाद में देते हैं। तो अग्रे भोजनम अस्मयी नियुक्तम दीयते, इस व्यक्ति के लिए भोजन प्रारंभ में निश्चित रूप से, यानी कि नियुक्त, निश्चय हो चुका है, रोज देना ही है। तो ये सब कहलाते हैं तद्धितार्थ। जैसे यहां पर तद्धितार्थ क्या हो गया? अस्मयी नियुक्तम दीयते, और शब्द क्या है? अग्र भोजन। तो अग्र भोजन यहां पर समास करके, समास करने के बाद तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च अग्र भोजन शब्द बन गया, और फिर प्रत्यय करके अग्र भोजने कहा। अपूपा अस्मयी नियुक्तम दीयन्ते, अपूप नियुक्त दिए जाते हैं निश्चित पूर्वक नियम से, तो आपूपी कहा। इसी सूत्र को आगे और ले जा रहे हैं, अभी दो सूत्रों में और चलेगा ये। श्राणा मांसौदनात् टिठन, श्रणा मांसौदनात् पंचमय क्वचनांतम, टिठन प्रथमय क्वचनांतम। इसमें दो शब्द हैं, श्राणा, श्राणा आकारांति ही है ये, और मांसौदन। मांसौदन में समास हो जाएगा मांस का और ओदन का। तो श्राणा मांसौदन इत्येताभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्मयी नियुक्तम दीयते इत्यस्मिन् विषये टिठन प्रत्ययो भवति। टिठन में क्या बचेगा, टी तो ले जाएगा आदरी टू डबह और ठ को एक हो जाएगा ठस्य का। अब यहाँ श्राद तो है ना आदि टी। अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ गलत हो गया मैं। तो टकार, टकार की भी संज्ञा होगी और एकार की अलग होगी, बचेगा ठ ही उसका, ठीक है ना। टकार की संज्ञा चुटू से हो जाएगी, एकार की उपदेश जनना से कित से होगी, और टित होने से, टिढाणे से स्त्रीलिंग में नीप कर सकते हैं, यही प्रयोजन है उसका। श्राणा जो शब्द है यहाँ पर, तो श्राणा तो एक अलग अर्थ को बोलता है, जिसको कहा गया है यहाँ जो हम लपसी बनाते हैं पतली मीठी होती है जो, तो उसको श्राणा कहा गया। या फिर वही जैसे यवागु पीछे बताया गया था उसको भी कह सकते हैं, या फिर पतली खिचड़ी जो मूंग की दाल की चावल की बनाते हैं, प्रायः रुग्णावस्था के बाद बना के देते हैं। तो श्राणा नियुक्तम अस्मी दीयते श्राणी कह, स्त्रीलिंगम बन जाएगा श्राणी की। अच्छा जी, वो यवागु वो जौ से बनता है। हाँ यवागु जौ से बनता है, लेकिन यवागु के ही समान पतली, जैसे यवागु पतली होती है ऐसे ही श्राणा भी पतली होती है, लेकिन श्राणा पतली भी हम जैसे वहां जौ का आटा, जौ से बनने का मतलब जौ का आटा होता है वो उससे बनाते हैं, और जो लपसी जिसको बोलते हैं वो भी आटे की ही बनती है, तो आटा जौ का भी हो सकता है गेहूं का भी हो सकता है, लेकिन यवागु जौ का ही बनाते हैं, उसमें अभी ना यव शब्द आ ही रहा है यवागु में। लेकिन खिचड़ी जो होती है वो यवागु उसको नहीं बोलेंगे, वो तो फिर मूंग की दाल और चावल को मिला करके, क्योंकि मुद्गउदन शब्द प्रसिद्ध है खिचड़ी के लिए, मुद्गउदन जो है ये बता रहा है कि खिचड़ी मूंग और उड़द जिसकी उदन की ही होनी चाहिए, लेकिन प्राय करके वर्तमान में खिचड़ी बोलो तो सीधा बोलते हैं, जैसे संक्रांति जो त्योहार आता है ना पर्व, तो यहाँ उत्तर भारत में बहुत चलता है संक्रांति पर खिचड़ी बनाते हैं प्रत्येक परिवार में, लेकिन वो खिचड़ी होती मुद्गउदन नहीं होता, वो माशउदन होता है, उड़द की दाल और चावल मिला करके बनाते हैं, उसी को ही खिचड़ी बोलते हैं। यहाँ मूंग की दाल की बना के दे दो तो अरे क्या ये बीमारों का भोजन दे दिया हमें, उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से कि ये कोई खाने योग्य है, ये तो बीमार लोग खाते हैं इसको, जबकि वास्तव में जो मुद्गउदन शब्द संस्कृत का है ये उसी के लिए जाएगा, उसी को बोलेंगे मुद्गउदन, माशउदन तो कहीं प्रयोग में आता ही नहीं है, लेकिन खिचड़ी भी बोलते हैं तो वो उसी के लिए बोलते हैं माशउदन के लिए ही। यहां जो एक शब्द आ रहा है ना ये मांसउदन, क्या कह रहे नहीं, यवागु तो पतली वस्तु कुछ भी हो गई, वो ठीक है यवागु शब्द यव आ रहा है उसमें, जो उसमें प्रमुखता होती ही है उसकी, लेकिन उस जैसी पतली होने के कारण से उसको भी कह देते हैं यवागु, ऐसा होता है कहीं शब्द, जैसे एक बार मैंने बताया था कि पाद शब्द का अर्थ होता है पैर, लेकिन होते होते होते कहां पहुंचा इसका अर्थ, एक किलो का चौथाई भाग, तो ऐसे भी अर्थ बहुत फैल जाते हैं, तो यवागु का एक धर्म ले लिया कि हाँ पतलापन होना, अच्छा ठीक है। अब हाँ यव शब्द को भूल गए कि यव भी जुड़ा हुआ है इसमें, लेकिन अन्य पतला धर्म देख करके अन्य खाद्य पदार्थ में प्रयोग कर दिया उसका, तो ऐसा हो जाता है। यहां जो शब्द आ रहा है मांसोदन, ये माथा ठनकता है इसको पढ़ करके कि पाणिनि क्या उदाहरण दे रहे हैं यहां पर ये सूत्र में, कि मांसोदनम नियुक्तम अस्मयी दीयते, यही तो विग्रह करेंगे कि जिसको नियम पूर्वक निश्चित रूप से मांस उदन दिया जाता है, उदन के साथ में मांस, तो शब्द तो प्रयोग में उस समय आ रहा होगा, उसको लेकर के पाणिनि ने सूत्र बना दिया, मांस उदन या मांस उदन की शब्द उनको देख करके सूत्र बनाया, भाई प्रत्यय तो उनको करना ही था, क्योंकि पाणिनि यहां पर उचित या अनुचित वाली बात नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वैयाकरण का मुख्य कार्य होता है शब्द को बनाना, वो शब्द किस अर्थ को बोल रहा है वो उनका विषय नहीं होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। धर्म किसको कहते हैं? अच्छे कर्म को। और अधर्म किसको कहते हैं? जो गलत कर्म होता है। तो पाणिनि जी के पास गए कि ये अधर्म को बनाइए आप। बोले बिल्कुल बनाएंगे। नए समास कर दिया उन्होंने। कह रहे आप तो अधर्म को बना रहे हैं, बताइए कितना गलत कार्य है ये। तो पाणिनि कहेंगे अधर्म को बना रहा हूं मैं, लेकिन अधर्म करने को तो नहीं कह रहा हूं। पीछे भी कल की कक्षा में आया था ना धर्मम चरति, मैं एक वार्तिक बताया था मैंने अधर्माचेति वक्तव्यम, तो अधार्मिक ही बनता है। तो मांसोदन कहा ठीक है, मांसोदन लोग खाते हैं, मांसोदन कहा बन गया। और एक पुष्ट फल को भी उसमें बोलते हैं इसमें मांस ज्यादा है, वो ठीक है, लेकिन वो यहाँ घटेगा नहीं ना, यहाँ चावल के साथ में फल को थोड़ी मिलाएंगे उसमें। और महर्षि दयानंद ने भी एक स्थान पर लिखा है, जैसे राजा के लिए कहीं कौन से प्रसंग में आया था ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कि हिंसक पशु जैसे होते हैं, मालो नगर में आ गया तो मनुष्यों की रक्षा तो प्रमुख होती है, तो उसको मारा जाएगा ना तुरंत ही पशु के लिए, तो उसके पशु को मार के उसके मांस की बात आई थी कहीं पर, ध्यान नहीं आ रहा है कहां की बात है ये। तो महर्षि ने लिखा कि जो हिंसक पशु, जो मांस से भोजी पशु होते हैं उनको दे दिया जाए वो मांस मारने के बाद, अथवा जो मांस खाने वाले जो लोग हैं उनको दे दिया जाए। लेकिन मांस खाने वालों को इसके बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, भाई वो तो मांस खाते ही हैं, है ना, वो तो गलत कार्य कर ही रहे हैं, वो नहीं मांस दिया जाएगा और कहीं से खरीद लेंगे वो। तो इस तरह से उन्होंने वहीं कहीं प्रसंग में दिया है, लेकिन हम उस विषय को यहां नहीं लेते। यहां जो बात है केवल कि वैयाकरण शब्द की रचना बता रहा है, उसकी व्युत्पत्ति दिखा रहा है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये विषय यहां पर नहीं है। यहां धर्म धर्म का विषय नहीं है, ये शब्द शास्त्र है, शब्द की रचना कर रहा है केवल। क्योंकि बहुत से लोग जो है मांस भक्षी इसका उदाहरण दे सकते हैं कि देखो पाणिनि ने भी ऐसा उदाहरण दिया है, मांस खाना चाहिए, इसका अर्थ ये हो गया। तो ऐसा नहीं है, फिर तो नए समास करके धर्म में वो भी कह देंगे धर्म करना चाहिए, क्योंकि पाणिनि ने यहां पर नए समास किया है अपने सूत्र से, नए सूत्र से। आगे है भक्तादणन तरस्याम। चलो ये तो ठीक है, भक्त तो सभी खाते ही हैं, तो भक्तात् पंचमे कुशनांतम, अण प्रथमे कुशनांतम, अन्य तरस्याम, सप्तमे कुशनांतम। प्रथमा समर्थात भक्त प्रातिपदिकात अस्मै नियुक्तम दीयते इत्यस्मिन् अर्थे वा अण प्रत्ययो भवति। तो अण भी हो जाएगा और दूसरे पक्ष में फिर जो ठग का अधिकार चल रहा है ठग भी कर लेंगे। तो नियम पूर्वक जिसको भक्त दिया जाता है, भात चावल से बनता है जो ओदन, पका हुआ ओदन, ओदन शब्द भी इसी को बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं तंडुल और ओदन, दोनों पर्यायवाची है ना, लेकिन तंडुल होता है कच्चा चावल, ओदन होता है पका। क्यों? उंदी क्ले दने, गीला तो करो पहले उसको, गीला कब करेंगे? जब पकेगा तभी गीला होता है, नहीं तो सूखा है वो तंडुल है। तो ओदन का अर्थ वही होता है जो पका हुआ चावल है। अच्छा जी, पशु बलि देते हैं ना कोई ग्राम देवता के सामने, तो एक पत्ता ले लेते हैं, उसमें में एक बड़ा सा नीचे जटाई जैसा कुछ, उसमें जो पशु बलि दी गई थी उसका रक्त ओदन में मिला करके एक एक को बांटते हैं पत्ते में लेकर के, और पहले देव देवी को प्रसाद चढ़ा करके एक एक को बांटते हैं। ये देखा है मांसोदन। हाँ, तो जहाँ ये परंपराएं चली आ रही हैं इस प्रकार की, जो नहीं जानते बेचारे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वहां भी देखो ना ये गलत कार्य भी हो रहे हैं, गलत कार्यों में भी थोड़ा सा वो भी जोड़ दिया है अंश देवी देवता वाला, और वहां भी नियम बना दिया ऐसे करना है वैसे करना है, जब गलत कार्यों में क्या नियम है, गलत तो गलत ही है वो। लेकिन वहां भी नियम को जोड़ दिए गए हैं, तो वही बात यहां कर दी गई है। चलो आगे आगे, अब अर्थ बदल गया। तत्र नियुक्तः, तत्र अव्यपदम नियुक्तः प्रथमे कुचनांतम। अब तक प्रथमा समर्थ जो चल रहा था वो बदल गया, अब सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात् नियुक्तः इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तो यहां पर वही नियुक्त का अर्थ है जैसे पीछे बताया था मैंने, नियुक्तम वहां भी आया था, यहां भी निश्चित वही अर्थ है कि शुल्कशालायाम नियुक्तः, जिसको शुल्कशाला में नियत कर दिया गया कि तुम्हें यहां कार्य करना है, ड्यूटी लगा दी गई, तो इसलिए उसका बन जाएगा शुल्कशालिकः। ऐसे ही आकर, आकर आकर शब्द भी वही है जो खजाना होता है जहां पर रखा हुआ है ट्रेजरी, तो वहां पर किसी को नियुक्त कर दिया, आकरे नियुक्त आकरी कह, आपने बाजार में, बाजार में जो भी दुकान वाले भी जो है उनकी भी निगरानी करने वाला, और जो ग्राहक आते हैं सामान लेने के लिए परस्पर झगड़ा ना हो जाए, जैसे ट्रैफिक वाले ट्रैफिक को देखते रहते हैं, आपण में जो नियुक्त है वो आपण को देखते रहते हैं, सबकी अलग अलग नियुक्तियां हो गई, तो आपने कह, किसी पर द्वार पर ही किसी को खड़ा कर दिया तो द्वार की रक्षा नहीं करेगा, पूरे घर की ही रक्षा करेगा वो, तो उसको दौवारी कह है वॉचमैन। तो द्वार शब्द यहां पर है, यहां नयवाभ्याम तो लग नहीं पाएगा, तो उसके लिए अलग सूत्र बनाया पाणिनि ने, द्वारादीनाम च, उसे ऐच आगम हो गया दौवारी कह। आगे अपवाद आ गया इसका, अब अगारांतात ठन, अगारांतात पंचमे कुचनांतम ठन प्रथमे कुचनांतम। अगारह अंते यस्य, तो स्पष्ट है कि दो शब्द होंगे, अब समास करके लाएंगे। अगारांतात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात् नियुक्तम नियुक्तः इत्यस्मिन् अर्थे ठन् प्रत्ययो भवति। जैसे देवागार, अगार शब्द आता है ना, जो एक भंडार जिसको बोलते हैं, तो देवों का अगार देवागार, कोष्ठ कोष्ठागार, जो कोष्ठ ही अगार के रूप में है, यहाँ कर्मधारय कर सकते हैं, वही कोष्ठ है, वही अगार भी है, भंडार भी है। और सीधे भांड, भांड का अगार बोल दो या तो, अब ये जो शब्द है भांडागार, तो क्या अर्थ बनेगा इसका, अगर हम शब्दों के अनुसार ही अर्थ देखें तो भांड कहते हैं पात्रों के लिए, और उनका भंडार, उनका रखने का जो स्थान है यहां पर, वो हो गया भांडागार। तो शब्द का तो अर्थ यही है, और वहां पर जिसकी नियुक्ति की गई है वो भांडागारी कहलाएगा, लेकिन यही शब्द भांडागार बदलते बदलते इसमें गा को हटा दिया और भा में आ की मात्रा हटा दी, भंडार। अब भंडार कहीं भी बोल देते हैं, किसी भी स्थान, किसी भी स्थान में, जैसे गवर्नमेंट भी गेहूं आदि संग्रह करती है, तो गेहूं का भंडार, इसका भंडार, उसका भंडार, यानी पूरा ढेर, वहां पर इसका प्रयोग होता है। और कुछ स्थलों पर, कुछ स्थानों पर भंडार का अर्थ लेते हैं जहां पर एक भोजन की व्यवस्था की जाती है सार्वजनिक रूप से, कोई भी आकर के खा ले, कि कहाँ जा रहे हैं, कि भंडारे में जा रहे हैं, भंडारा चल रहा है वहां पर, वहां कोई भी जा करके खा सकता है, वहां जा रहे हैं खाने के लिए, वहां भी प्रयोग होता है इसका। यहां है तात्पर्य भांडों का जो अगार है भांडागार। अच्छा जी, कारागार है ना, कारागार में कार का अगार हो गया, वो कार का अगार, अब कार से क्या लेंगे, ये जो कारें चलती हैं सड़क पे, इनका भंडार। तो कार का, वहां जो भी कैदी होते हैं उनसे कार्य करवाया ही जाता है, तो कार तो करने वाले को बोलते हैं, यानी विशेष कार्य ही उनको वहां पर नियुक्त किया गया कि ये कार्य तुम्हें करना है, अपनी इच्छा से तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो बताया जाएगा वही करना है, यही उनकी जेल हो गई, यही कैद हो गई उनकी, तो कारागार अब तो इसका बदल गया है ना, अब तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब इसका गवर्नमेंट ने नाम बदल करके रख दिया है सुधार घर या सुधार गृह। पहले कारागार या जेल शब्द चलता था, वो बदल दिया गया सुधार घर। सुधार किसी का होता नहीं वहां पर, बल्कि वहां से निकल करके और अधिक अच्छा, एक बार छूटने दो मुझे तब करूंगा मैं ये कार्य, और बढ़ चढ़ के फिर और ज्यादा बदला। क्योंकि वहां कोई नैतिक शिक्षा तो दी नहीं जाती है, वहां प्रथमावृत्ति कक्षा चलती नहीं कहीं पर भी जेलों के अंदर, तो क्या सीखेंगे वहां, विद्या है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं। उनको सामान्य बातें भी धर्म की नहीं बताई जाती, जबकि होना चाहिए वहां पर, वहां दैनिक उपदेश और प्रवचन होने चाहिए। नहीं तो सुधार गृह किस बात का सुधार हो रहा है वहां उनका, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई स्वभाव नहीं बदलता। वहां भी गलत कार्य अंदर होते रहते हैं, वहां नशे का सेवन करते हैं लोग अंदर जाकर के। आगे है अध्यायिनी आदेश कालात। अध्यायिनी सप्तम एकवचनांतम, आदेश कालात पंचम एकवचनांतम। अध्यायिनी अध्यायिन शब्द है, अध्येतुम शीलम अस्य, जिसका अध्ययन करने का स्वभाव है। तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययन धातु से यहां स्वभाव अर्थ में ऋणी प्रत्यय कर लेंगे, उसे बनेगा अध्यायिन वृद्धि होकर के, उस अर्थ में करना है ये। लेकिन जिन प्रातिपदिकों से करना है वो प्रातिपदिक कैसे होने चाहिए, तो उसके विषय में सूत्र में दिया आदेश कालात। तो आदेश कालात में हम समास जब करेंगे देश का और काल का द्वंद्व करने के बाद फिर नए समास करेंगे, न देश कालम आदेश कालम। लेकिन ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या निकलेगा कि देशवाची और कालवाची इनको छोड़ करके अन्य प्रातिपदिक ही तो लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है यहां पर। यहां ऐसा अर्थ करेंगे तो संगत नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर जो नए समास किया गया है वो नए समास एक विरुद्ध अर्थ में किया गया है, जो नए आया ना विरुद्ध अर्थ में, अर्थात अनुपयुक्त। ऐसा देश ऐसा काल यानी ऐसा स्थान ऐसा समय जो कि अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, जहां अध्ययन नहीं करना चाहिए ऐसे स्थान पर। तो शब्द तो देश और कालवाची ही आए ना, लेकिन विरुद्ध देश विरुद्ध कालवाची आए। वो देश और काल को छोड़ करके ऐसा अर्थ नहीं होगा, विरुद्ध देश विरुद्ध काल। तो सूत्र का अर्थ बनेगा, यानी कि इसीलिए इन्होंने अर्थ में पहले ही दे दिया है कि यस्मिन देशे काले च अध्ययनम प्रतिषिध्यति तस्मात् प्रातिपदिका अध्यायिनी अभिधेये ढक प्रत्यय भवति। अध्यायिनी यानी अध्यायिन, ये होगा अभिधेय, इसको जो है शब्द कहेगा। जैसे श्मशाने अधीते, श्मशान में अध्ययन के लिए निषेध किया गया है शास्त्रों में, तो वहां पर श्मशान शब्द से श्मशाने अधीते श्माशानिक, ऐसे ही चतुष्पथ चौराहा, अब चौराहे बैठकर पड़ेगा, लोग आ जा रहे हैं, टक्कर होगी है? तो वो भी निषिद्ध स्थान है। तो चतुष्पथ ये शब्द बना करके चतुर का और पथ का समास करके और समासांत प्रत्यय आदि सारे कार्य करके चातुष्पथिक। ऐसे ही कुछ काल भी निषिद्ध किए गए हैं अध्ययन के लिए, लेकिन वो काल में, उस काल में कोई अध्ययन कर ले तो अधर्म हो जाएगा पाप हो जाएगा ऐसा नहीं, वहां निषेध किया गया है अन्य कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो जाएं। इसलिए जैसे चतुर्दशी है, अमावस्या है, पौर्णमासी है, तो ये ऐसी तिथियां मानी गई हैं कि जहां पर अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, तो उस दिन कक्षा न करके, क्योंकि पहले जो गुरुकुल होते थे, अब तो गुरुकुलों की परंपरा एक तरह से समाप्त हो गई है, तो वहां गुरुकुलों में ये रविवार को अवकाश नहीं रखते थे, इन्हीं दिनों में अवकाश चलता था प्राय करके, अमावस्या और पूर्णमासी चतुर्दशी को तो नहीं कर सकते थे फिर भी, और अमावस्या और पूर्णमासी ये तो मास में दो ही बार तो आएंगे, तो दो बार अवकाश हो गया। एक एक शायद और रखते थे कोई सा अष्टमी को या किसको, क्योंकि सप्ताह में एक दिन तो हो जाए अवकाश ऐसे करके। तो इसीलिए यहां पर जो है इन तिथियों में अन्य कार्य ठीक प्रकार से हो जाएं, यज्ञ आदि होते हैं उस समय के, तो अध्ययन न करके उन कार्यों को किया जाता था। तो उस काल में जो अध्ययन करता है उसे कहा गया चातुर्दशी कह, अमावास्या शब्द से अमावासी कह और पूर्णमासी से पूर्णमासी कह। आगे विषय बदल गया, ये थोड़े थोड़े विषय के हैं सब सूत्र, कठिनान पीछे जो है जो तीन पाद निकले हैं चौथे अध्याय के, वहां तक तो पाणिनि ने मुख्य मुख्य अर्थ लेकर के और लंबे लंबे जो है कई सूत्र उस विषय के आ चुके हैं। अब जो बचा खुचा है सारा है ना, वो सब यहाँ ले रहे हैं चौथे पाद में, छोटे मोटे अर्थ सब। कठिनांत प्रस्तार संस्थानेषु व्यवहरति, कठिनांत प्रस्तार संस्थानेषु सप्तमी बहुवचनांतम व्यवहरति क्रियापदम। कठिनांत शब्द का अर्थ हो गया कठिन शब्द जिसके अंत में आ रहा है, कठिनः अन्ते यस्य। बाकी तीन शब्द दो शब्द और हैं, प्रस्तार और संस्थान। तो कठिनांत प्रस्तार संस्थान इत्येतेभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः व्यवहरति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अब कठिनांत कठिनंत में है तो समास करेंगे, जैसे वंश कठिन, तो वंश कठिन क्या हो गया, वंश कठिन एक है वर्ध्र, वर्ध्र कठिन, तो वंश कठिन वंश होता है ना बांस, तो बांस जहां पर उत्पन्न होता है जिस भूमि में, वो कठिन भूमि कठोर भूमि होती है, कठोर भूमि में बांस उत्पन्न होता है, तो उसी स्थान का नाम है ये वंश कठिन। और वहां पर व्यवहार करने वाला, अब किस प्रकार का व्यवहार वहां करेगा व्यक्ति ये नहीं कह सकते, कैसे प्रयोग में आएगा ये शब्द, तो वंश कठिन कहा। ऐसे ही एक शब्द है इसमें वर्ध्र चर्म, तो वर्ध्र तो उणादि कोश में दिया है इसका महर्षि दान ने जो अर्थ किया है, सूत्र है पाणिनि का वृद्धि वपिभ्याम रन वर्ध्रम वप्रम, दो शब्द बनाए हैं वहां, और वहां महर्षि ने अर्थ किया है वर्ध्र का चर्म अर्थ चमड़ा, तो वर्ध्र कठिन, वर्ध्र का चमड़ा इसलिए अर्थ किया है कि वृद्ध धातु से बनाया है वृद्धि वपिभ्याम रन, और वृद्ध धातु का अर्थ है बढ़ना, तो चमड़ा तो पूरे शरीर पर बढ़ा हुआ होता ही है, क्योंकि परमात्मा ने जो हमारी इंद्रियां बनाई हैं ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा हूं मैं, तो चार ज्ञानेंद्रियां तो ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ा स्थान घेरती हैं अपना, जिसमें श्रोत्र नेत्र रसना और घ्राण, इनके अलग अलग नियत स्थान है ना, और जो पांचवी इंद्रिय है त्वक, इसका स्थान पूरे शरीर में फैला हुआ है, और शरीर की बात छोड़ो शरीर के अंदर भी है, त्वक इंद्रिय को शरीर के अंदर भी माना गया है। हम जब गरम गरम कोई वस्तु खाते हैं तो अंदर भी पेट में जा करके गरम लगती है नहीं, और गरम लगती है का तात्पर्य ये क्या धर्म हम बोल रहे हैं, स्पर्श, और स्पर्श धर्म किसका गुण है, त्वग इंद्रिय का, तो त्वग इंद्रिय है अंदर तभी तो स्पर्श का अनुभव हुआ, नहीं तो कुछ भी खा लो गरम गरम अंदर जाके कुछ ही मालूम पड़ेगा, केवल मुख तक ही रहेगा। तो देखो अंदर भी त्वचा बाहर भी त्वचा और रसना में भी त्वचा है, रसना रसनेन्द्रिय, स्वयं रसनेन्द्रिय होते हुए भी वहां भी त्वग इंद्रिय विद्यमान है, एक इंद्रिय में दूसरी इंद्रिय प्रवेश कर गई है, नहीं तो गरम खा रहे हैं ठंडा खा रहे हैं कैसे पता लगेगा, स्वाद के साथ साथ स्पर्श का भी अनुभव हो रहा है। और स्पर्श का यूं भी अनुभव हो रहा है कि हाँ जेहुआ पर कुछ रख दिया, पता लग गया, आंखें तो दिखना रही है वहां पर, आंखें नहीं देख रही हैं, आंखें वहां नहीं, उनकी दृष्टि वहां नहीं पहुंच पाएगी, और किसी का मुख खुलवा करके उस पर जिह्वा पर कुछ रखा जाए, पता लगता है नहीं कि हाँ कुछ रख गया, तो ये स्पर्श का ही तो अनुभव हुआ, तो वहां भी स्पर्श इंद्रिय है। इसलिए इसको वर्ध्र कहते हैं, जो चर्म कहा गया ना, तो त्वग इंद्रिय को ही बोलते हैं। चर्म तो इसलिए बोल दिया है क्योंकि पूरे में फैला हुआ है, चर धातु भी जो है गति अर्थ में आती है ना, प्राप्त है पूरे शरीर में। और त्वग इंद्रिय त्वक इसलिए बोलते हैं कि त्वच संवरण, पूरे शरीर को जिसने संवृत कर लिया है, आच्छादित कर लिया है, ऐसे ही वृत्त का अर्थ यहां पर है, जो पूरे शरीर पर बढ़ी हुई है। तो वर्ध्र कठिन, अब वर्ध्र कठिन यह भी है कि वर्ध्र जो है चमड़ा वो कठिन तो है, सभी प्राणियों का नहीं होता, कुछ प्राणियों का होता है कठिन, सबका तो नहीं होता है। लेकिन ये शब्द व्यवहार, इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है, ये अज्ञात है सब। कहाँ देख करके पाणिनि ने इसका प्रयोग बनाया है शब्द के लिए कि वांश कठिनिकः किसको कहा जाएगा, या तो जो पशुओं का चमड़ा उतारते हैं, हो सकता है उनके लिए कहा जाता रहा होगा, क्योंकि इन्होंने अर्थ दिए भी नहीं है इसके, किसी व्याख्याकरण नहीं खोला है, क्योंकि जब जब जब व्याख्याएं हुई जिस काल में, उस काल तक ये शब्द विलुप्त हो गए, और विलुप्त हो जाने के बाद पता चलता ही नहीं कहाँ इनका प्रयोग हुआ है। लेकिन अनुमान कर सकते हैं कि वर्ध्र चर्म जो है, वर्ध्र कठिन, ये उनको कह सकते हैं जो गाय या पशु आदि मर जाते हैं तो उनका चमड़ा उतार करके ले जाते हैं, और जो बचा हुआ मांस है वो सब गिद्ध आदि खा लेते हैं उसको। हाँ, वृक्षों के ऊपर भी चर्म होता है, वो तो खैर कठिन होता ही है, वो भी कठिन होता है, लेकिन उसमें व्यवहार करने वाला जैसे आ रहा ना व्यवहारति, तो किस तरह का व्यवहार, कौन से कार्य को कहा जा रहा है यहाँ पर, है तो कोई जो है कोई कारीगर के रूप में ही वहां पर उस व्यवसाय को अपनाने वाला ही, उसी के लिए ये शब्द आ रहे हैं वांश कठिनिक और प्रास्तारिक। वांश कठिनिक भी कह सकते हैं जो बांस काटने आदि का काम करते हैं, बांसों का व्यापार करते हैं, और वंश कठिन होते ही हैं, वंश की भूमि जहां उत्पन्न होते हैं वो भी कठिन होती है, और स्वयं वंश भी कठिन होता है। देखा होगा तुम लोगों ने कि जैसे हम लकड़ी में कीलें ठोंकते हैं ना, लोहे की बनी हुई, लेकिन जब बड़े बड़े पलंग इत्यादि बनाए जाते हैं, कुर्सियां बनाई जाती हैं, तो कारपेंटर या बढ़ई जो है क्या करते हैं, ये बांसों की कीलियां बनाते हैं, कीलें, बांस की कील, देखा है नहीं कभी, वो लोहे की कील नहीं लगाते वहां पर, बांसी की कीलें छोटी छोटी बना करके और वो लगाते हैं वहां कील के स्थान पर, छेद करके पहले, तो कील का काम तभी तो करता है बांस जबकि कठोर लकड़ी है उसकी, बांस का प्रयोग, और गलता भी बहुत ऐसे सरलता से नहीं गलता है, ये बहुत लंबे काल तक चलता है बांस, कठोर होता है बहुत, उसके मकान भी बन रहे हैं। मकान बनते हैं, उसमें छत डालते हैं, तो वहां पर भी आधार के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, काफी कठोर होता है। चलो इतना ही रखते हैं, आगे अर्थ बदल जाएगा अब, या दो सूत्र और ले लेते हैं, ये समाप्त हो जाएगा पूरा प्रकरण। आगे है निकटे वसति, निकटे सप्तम में कुशनांतम वसति क्रियापदम। अब केवल एक ही शब्द के लिए सूत्र बनाया है पाणिनि ने, बताओ कोई और अर्थ नहीं है इसके, क्योंकि निकटे में जो सप्तमी दी है ये पंचमी के अर्थ में ही सप्तमी है। अब क्योंकि सप्तम यंत प्रातिपदिक से कर रहे हैं, सप्तमी समर्थ से, तो प्रातिपदिक में भी दे देते हैं वही विभक्ति पाणिनि, कई जगह ऐसा आया है पीछे भी, तो सप्तमी समर्थात निकट प्रातिपदिकात वसति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। तो निकटे वसति नैकटे कहा, अब निकट में रहने वाला, तो निकट में किसके रहने वाला, क्योंकि शब्द तो बन गया लेकिन किसी विशेष अर्थ में ही इसका प्रयोग होगा, तो विशेष अर्थ यही है कि जो एक नियम बनाया गया है हर किसी के लिए नहीं है, जैसे ब्रह्मचारियों के लिए या भिक्षु के लिए या सन्यासी के लिए जैसे नियम बनाए गए हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए, तो वहां न रह करके, क्योंकि भिक्षु या ब्रह्मचारी मुख्य करके इनको ग्राम से नगर से दूर रखने को कहा गया है, और गुरुकुल भी जो है जैसा महर्षि ने लिखा है कि नगर से कम जो है वो तीन कोस दूर होने चाहिए। अब 3 कोस कितने किलोमीटर बनेगा वर्तमान में, तो ये निकट ना रहकर, वहां दूर ना रहकर के जो निकट रह रहा है तो नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अपने धर्म के अनुसार नहीं कर रहा है वो, उसे कहा जाएगा नई कटे के। तो एक निंदनीय शब्द हो गया अब ये, नहीं तो निकट तो सभी रहते हैं एक दूसरे के, तो सबके लिए नहीं कहा जाएगा नई कटे का। आगे इसका अपवाद है आवसथात स्थल, आवसथात पंचमी क्वचनांतम, स्थल प्रथमी क्वचनांतम, सप्तमी समर्थात आवसथ प्रातिपदिकात वसति इत्येतस्मिन् अर्थे स्थल प्रत्ययो भवति। शित होने से स्त्रीलिंग का बन जाएगा नीश करके। आवसथ कहते हैं कुटीर के लिए, जो छोटी सी झोंपड़ी बना लेते हैं कुटिया, तो आवसथे वसति आवसथिकः। अब ये निंदनीय शब्द नहीं है, ऊपर का निंदनीय था ये। तो यहां तक जो अब तक ठक प्रत्यय का अधिकार चल रहा था प्राग वहतेश ठक, वो हो गया समाप्त। अब दूसरा अधिकार चलेगा और आगे बस प्रणोध्वनि।